1. 7 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een parkeerplaats van een supermarkt in Zwolle is een dode gevallen. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Het incident gebeurde rond 16:45 vanmiddag. Het was toen druk op de parkeerplaats, waardoor volgens de politie veel mensen getuigen waren. De omgeving van de supermarkt in Zwolle is hermetisch afgezet. Over de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Demissionair minister Jesjul Gus van Justitie gaat gemeenten terugfluiten waar boa's religieuze symbolen mogen dragen, zoals een hoofddoek of een keppeltje. Ze wil dat de handhavers er overal hetzelfde uitzien. In gemeenten als Arnhem, Amsterdam en Tilburg mogen boa's nu tijdens hun werk godsdienstige symbolen dragen. Deze gemeenten vinden dit een gevolg van de vrijheid van godsdienst en goed voor de integratie. Maar Jesjul Gus vindt dat deze handhavers neutraliteit moeten uitstralen. Gevaarlijke leden van de georganiseerde misdaad die in de gevangenis zitten worden nog meer beperkt in hun communicatiemogelijkheden. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel daarover van minister Weerwind voor rechtsbescherming. De gedetineerden worden afgesloten van hun criminele netwerk. Zo kunnen ze vanuit de cel geen drugsdeals, ontsnappingen of moorden meer organiseren, is het idee. Het is een kleine groep zeer gevaarlijke criminelen met veel geld en macht. Ze zouden een bedreiging vormen voor de veiligheid en de democratische rechtsstaat. Defensie gaat deze week voedselpakketten droppen boven de Gazastrook. Eerder bracht Nederland al hulpgoederen met een vliegtuig in samenwerking met Jordanië. Dat land is bij deze nieuwe dropping ook weer betrokken, meldt demissionair minister Bruin Slot aan de Tweede Kamer. De minister was afgelopen dagen in Egypte, de Palestijnse gebieden en Israël. Volgens Bruin Slot dreigt er een hongersnood door alle tekorten. Dan het weer vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af tot een paar graden boven nul. Morgen wat stapelwolken, maar ook geregeld zon bij 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. NPO Radio 1. NTR. Onze gast heeft met zijn muziek een heel nieuw genre uitgevonden. Hij begeeft zich op het gebied waar hiphop en het levenslied elkaar raken. Hij noemt zichzelf dan ook chansonrapper. Hier is Koen Jansen, beter bekend als Diggy Dex. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makkinga. Diggy Dex, broeder. Wat een aankondiging. Ja, wat vind is nogal wat, chansonrapper. Wat vind je van chansonrappen? Het is ooit eens bedacht door een journalist. En ik vond het wel beklijven. Op een of andere manier hadden we het volgens mij overgenomen in de biografie. En dan is het hek van de dam. Ja. Precies. Gaan maar we... ik vind geen straf. Je vindt het niet een straf. Nou, dankjewel daarvoor. Fijn dat je er bent. Ik heb hier een boek in mijn handen. Mooi boek. Diggy Dex, Losse Krabbels. Ja. En daar staan deze zinnen in. Er zijn dagen dat ik in een sombere stemming de studio uitloop. Omdat ik ervan baal dat het me die dag niet is gelukt iets moois te maken. Ja. Dat schrijf je dus in Losse Krabbels, het boek dat net is verschenen. En dat zegt dan een man die 7 albums op zijn naam heeft staan, grote hits heeft gescoord, als eerste rapper in Carré stond, te zien was bij de beste zangers en de streamers. Ja, ja, het, ik zeg daar inderdaad, ik beschrijf daarin het proces van maken. Dat gaat soms, vang je een lied of een bepaald concept, een bepaalde gedachte, vang je in één keer. Soms is het stapje voor stapje, maar er zijn ook wel eens dagen dat ik loop te trekken aan het gras en dan toch ergens wil van waarom lukt dit nou niet? Waarom past dit couplet niet bij dit refrein? En dan ga je een beetje puzzelstukken bij elkaar leggen die in verschillende grootte, wat je dan vroeger wel eens had, weet je. Dan had je 3 puzzels, ja. En dan zat je met een klein puzzelstukje en een groot puzzelstukje en dan als dat helemaal door de war is, dan, ja, dan gaat het niet goed. En dan kan ik soms nog wel eens de neiging hebben om iets te lang door te gaan. Dat is toch een beetje het werkpaard in mij dat dan denkt, ja, er zit toch iets. En dan ga ik net iets te lang door en dan loop ik een beetje betreurd de studio uit van, het is hem niet geworden. Ik ben met de jaren gelukkig wel steeds beter geworden in het herkennen van dat soort momenten. Je hoeft je niet te excuseren, hoor. het is een mooi proces dat van creatie. Ik vind het heel leuk om het ook te delen in het boek. Ja, ja. En, ben je een piekeraar? Kan ik wel zijn, ja. Ja. Ja, ik ben wel iemand die van nature wel in zijn hoofd kan zitten. En kan wegdwalen. Ik denk dat, beschrijf ik ook in het boek, met de jaren ademhalingstechnieken, meditatietechnieken daar hebben geholpen. Wat doe je dan? Sporten helpt mij heel erg veel. In de natuur zijn, lezen en mediteren. En dat piekeren, is dat dan iets wat je dan... Want als je daar dus actief mee aan de slag gaat, mediteren en ademhaling en sporten, dan is dat iets wat je soms meer dan lief in de weg zit of zo. Dat je ik ben van nature wel een proactief iemand, denk ik, die soms te snel wil en graag in beweging is. Mijn laatste albums, kwam ik eigenlijk pas later achter, hebben allemaal een bewegende tendens. Een paar albums geleden Golven, ja. Daarna kwam Caravaan. Daarna komt Carousel, nieuw album, wat eraan komt. Dat heet, is een Italiaanse term, tempo giusto. Gaat ook over het juiste tempo. Dus ik denk dat dat mij ook wel op een van die aantrekt. Dat ik toch bezig ben met de beweging. En soms dan wil ik te snel en dan merk ik van ja, dan is het weer tijd voor even wat counter movement en iets meer de rust opzoeken. En ben jij een perfectionist? Kan ik wel ook wel zijn. Ja, ik heb gelukkig wel. Ik merk wel, ik heb 1 keer een plaat gemaakt die ik helemaal een beetje naar mezelf heb toegetrokken, ook in de productie. Daar ging ik wel redelijk aan onderdoor, moet ik zeggen. Het is wel heel fijn om, wat je natuurlijk kan vinden in een partner, in een liefdespartner of ook in werkpartners, dat je dan, en die heb ik gelukkig samen met René van Mierlo en Skiji Raps, die ik ook in het boek beschrijf. Dat als ik iets te snel wil of iemand anders, dat we elkaar een beetje corrigeren. En, maar toen jij dus dat album zelf deed... Toen zat ik wel redelijk op een dieptepunt. Is daar dan ook een dialoog aan vooraf gegaan, waarbij jij toch op een soort diplomatieke wijze zegt tegen jouw kornuiten, ik ga het deze keer zelf doen. En dat zij dan zoiets hadden van, doe maar. Nou, het was toen met... ik heb mijn eerste 3 albums, dat was echt meer sample-based hip-hop, zeg maar. Mm-hmm. En dat is ook wel de stroming waar ik vandaan kom. De opgroeit in de jaren 90. En ik zeg ook in het boek, luister de Dutch Masters met Kees de Koning. Kees de Koning! En dus ik kom wel echt uit die stroming. En ik maakte in het begin eigenlijk al mijn soloplaten samen met Marcel Tegelaar. Skiji Raps, ook een producer en een rapper. En op een gegeven moment was het wel een beetje op of zo. Even en ieder zijn weg. Toen dacht ik, nou, ik ga me wat meer verdiepen in de muziektheorie. En wat meer, dat album heet ook Do It Yourself. Trok ik veel naar me toe. Het is een vrij donker album ook. Zat toen net even in een fase, denk ik... was ik ook net vader geworden, dat ik dat even voor mijn gevoel onder de knie moest krijgen of moest leren. Dus toen heb ik heel veel zelf gemaakt, maar dat was wel een vrij donkere plaat, ja. Na die plaat kwam ik in aanraking met een gitarist die ook verantwoordelijk is, mede-songwriter. Ja, René van Mierlo, ja, dat kwam. Maar ik ben nog wel even benieuwd, even terug naar die plaat en dat perfectionisme en dat beetje dat piekeren. Je schrijft in je boek, dat je tijdens het maakproces soms wel last hebt van stemmetjes in je hoofd. Ja. Wat zeggen die dan tegen je als je dan met zo'n album bezig bent? In het proces van creatie kunnen daar, dat is inderdaad, als ik dan denk, is dit wel echt wat ik wil zeggen? Dat is wat je hoort? Ja. Of inderdaad, is het liedje niet te lang? Of volgens mij zeg ik ook in het boek, wat zou mijn moeder hiervan vinden? En dat vraag je dan ook? Werkt het live? Dat zijn stemmen, ik denk dat natuurlijk ieder mens... volgens mij zeg ik ook in het boek, dat een mens tussen de 80.000 en 120.000 gedachtes per dag heeft, waarvan een grootste deel niet effectief is. En dat leidde mij aan, of dat zette mij ertoe aan tot een songtekst voor het liedje Adem In, wat ook een nieuwe song is, ja. En die ook in het boek staat. Maar die gedachte, is dat stemmetje luider geworden? En heb je daar dan soms, door de jaren heen, is die kritiek die je hoort, of die geluiden, of is dat luider geworden? Of kun je daar mee omgaan door al die ademhaling en meditatie? Ik denk dat wel op hetzelfde niveau is, maar ik kan er wat beter mee omgaan. Ik denk dat het iets is wat elk mens heeft. Of ik had het in ieder geval ook wel van jongs af aan. Dat ik me wel veel afvroeg. Ook over mezelf, maar ook over macro zaken, laat ik het zo zeggen. Maar wat voor... Ik had vooral mijn puberteit was ik heel erg op zoek naar een bepaalde zingeving of zo. Wat ik vragen als bestaat er een god? Wordt een persoon geboren zoals die is geboren, met een set of characteristics, of is dat in ontwikkeling? Hoe zijn we opgebouwd? Ik vond daar ook in rap vond ik daar veel erkenning in of zo, of een bepaalde wijsheden of zo die rappers overbrachten. Mensen als Nas of zo, of tenminste, misschien was ik een beetje naïef als ik 14 of zo, maar nee. in mijn ogen was dat dan iemand die heel veel wijsheid in zich had, of rappers van Wu-Tang. Maar ook Nederlandstalige zangers, zoals Henny Vriente of Stef Bos of Boudewijn de Groot. Die wierpen vragen op, zingevingsvragen, waar ik heel erg op aanging. Ik snap wel wat je bedoelt. Ja. De singer-songwriters zitten vol met zingeving. De reggae van Duma, dat is natuurlijk een stroming waarin het bovenzinnelijke voorbij komt. Hip-hop is ook wel een overdracht van spirituele tradities. Zeker. Je heette ook de profeet, hè? Je eerste rap. Past ook wel een beetje in. Ja, dat was. Ik ben begonnen met een paar jongens uit mijn klas. In Leusden, Amersfoort. En dat is uiteindelijk een rapgroep geworden, DAC, de Amersfoortse Coöperatie. Ja, maar de profeten ben ik nog even. De profeten, dat was in de vierde klas. Dat was een vriend van mij, Björn Hux B., die later ook in DAC zat. Dat was ik en een andere maat van ons, Jelle. Die draaide dan instrumentals van Dr. Octagon of van. De RZA, en daar rapten wij dan op. Dat zijn allemaal producers voor de luisteraars van Radio 1. Sorry. Ja. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is rapper, zanger en liedjeschrijver Diggy Dex. Gisteren verscheen Losse Krabbels. Een boek over de hersenspinsels die vaak ten grondslag liggen aan zijn nummers. Tot 30 maart toert hij door het land om met zijn band muziek te spelen van zijn nog te verschijnen album Tempo Giusto. We proberen het. Je schrijft over je boek. Mijn losse krabbels kun je beschouwen als zaadjes. Zaadjes die kunnen uitgroeien tot iets nieuws. De afgelopen jaren heb ik er honderden verzameld. En sommige daarvan zijn uitgegroeid tot liedjes of zelfs tot een heel album. Er zijn krabbels die wachten op het juiste moment om gebruikt te worden. En andere krabbels blijven wat ze zijn. Gewoon losse krabbels. Het is een intiem boek. We krijgen echt een kijkje in je hoofd. En ik vroeg me af waarom je dat nou met ons wilt delen. In eerste instantie leek het mij gaaf om in aanloop naar een nieuwe plaat nieuwe teksten los te laten. Mensen mee te nemen in het proces van liedjes maken. Ik had bij mijn vorige plaat Carousel hebben we een podcast gemaakt, waarin ik ook wat demo's liet horen en de gedachten achter bepaalde songs. En ik kreeg er goede reacties op. Ik vond het zelf ook heel erg leuk om te delen. En er waren een paar punten. Ik was geïnspireerd geraakt door het boek van Rick Rubin. Wat ik een erg interessant boek vond. Het is een legendarische producer. Rick Rubin heeft met onder andere Run DMC gewerkt. Chili Peppers. Je moet je een witte man voorstellen Jay-Z. Met een beetje een soort van rock and roll haar. Hij doet ook heel veel aan yoga. En jij luistert dan naar zijn podcast. Een podcast heb ik veel geluisterd. Zijn boek ook. Ja. Over creatie. Het is ook wel een beetje misschien voor vakidioten. Maar ik vond het wel tof hoe die daarin besprak. Hoe zo'n proces gaat. Dus ik had ook dan in combinatie met die losse krabbels die ik in mijn telefoon heb en in mijn schrijfboekje. Dat zijn wat ik dus zeg. De zaadjes die uiteindelijk songs kunnen gaan vormen. En, en wanneer schrijf je dat op, die krabbels? Dat is bijna elke dag. Ja? Ja, dus dat kan zijn als ik op weg ben naar de studio. Of als ik terugfiets nadat ik mijn zoon naar school heb gebracht. Dat ik ergens fiets en dat er me iets in binnen schiet. Of ik zie iets of ik voel iets. En dat ik denk, telefoon. Dat is een mooie zin. Dat kan ook zijn in nieuwe muziek als ik iets hoor. Of iets lees in een boek. Of iets hoor op de radio. En dan schrijf ik dat op. En soms vloeien daar gelijk een aantal zinnen uit. En dan is het al een soort couplet misschien. Of een kernzin. Wat dan misschien later een refrein kan gaan worden. En dan nemen we het naar het volgende niveau, naar de studio. En dan gaan we naar het kijken van hoe kunnen we dit thema het beste vangen. Dus eigenlijk schrijf jij de hele dag, want je staat bijna, in die zin. Bijna wel, ja. Dus daarom, om even terug te komen op die eerste vraag, is het inderdaad die ook wel een hoofd wat van nature vaak wel aanstaat. Ja. Hoeveel staan er nu op je telefoon? Met een boek zag ik een screenshot. Er was een paar honderd. Ja, 850 of 860. Ja, het flink, ik weet het flink niet. Sinds 2020 is dat. Ja. Dus moet je, ja, nee, ik heb echt. En ik heb ook nog mijn op zolder inderdaad. Hou op, schijt. Pakken vol met vellen staan. Ja. Je schrijft ook in je boek: een liedje als grote mannen worden klein ontstaat vanuit een losse krabbel waarin ik woorden gaf aan mijn gedachten over het ouderschap. We spelen het nog steeds live. Elke keer ontroert het me weer hoeveel energie er uit de zaal komt in reactie op dit liedje. Daardoor worden er weer nieuwe zaadjes geplant. Voor de mensen die dit nummer niet kennen, waar gaat het eigenlijk over? Dit nummer heb ik geschreven toen ik toen mijn oudste zoon een jaar of twee was. Ja. En ik heel erg aan het zoeken was, denk ik. En dat je het ouderschap sowieso iets is wat je erg moet leren met de tijd. De een misschien meer dan de ander. Maar ik had voor mij kwam het redelijk heeft het me redelijk overvallen, moet ik heel eerlijk zeggen. En, in welk opzicht? Nou, het was niet gepland. Ja. Wel gewenst uiteindelijk. Maar het was. En ik zat dan ook nog op het punt dat ik uit elkaar barstte van muzikale ambities. Nog steeds wel. Maar op zo'n punt, ik was 28, 29. Dat ik dacht dat ik er tussen haakjes nog niet was. Wat er dan ook is. Maar en in mijn hoofd ging dat moeilijk samen. De combinatie van creatief bezig zijn en een gezinsleven en op maandag schommel staan te duwen. Ja. Ik heb dat echt moeten leren. Dat lied beschrijft heel erg over mijn twijfels daarover. En tegelijkertijd spreekt het ook wel veel liefde uit, denk ik. Van de kleine mannen worden groot, letterlijk en figuurlijk. Grote mannen, ik in dat geval, word weer klein vanwege de schoonheid en de kwetsbaarheid die daarin zit, word ik een heel klein jongetje weer. Ik denk aan wat me nog te wachten staat. Mijn dochter is 18 maanden, dus als je het over twee hebt. Ik kan helaas geen nummer schrijven, maar zullen we even luisteren dan naar een stukje van dit liedje? Ja. Het is 4:00 s'nachts. Ogen open. Ik hoor papa op de gang. Ik sta op en haal de slaap uit mijn ogen. Sloffen aan, licht aan en ik doe de deur open. Til hem uit zijn bed en leg hem rustig om mijn arm. Een knuffel voor de kleine man, wens hem wel te rust. Geef hem nog een kus, stop hem in, zo lekker warm. Kleine mannen worden groot, grote mannen worden klein. Ja. Als ik kijk in je ogen dan lijkt het alsof ik naar mezelf kijk. Kleine mannen worden groot. Als ik kijk in je ogen dan lijkt het alsof ik naar mezelf kijk. Kleine mannen worden groot, grote mannen worden klein. Hey, kleine mannen worden groot. Zo werd 10 jaar oud. Ja man, fantastisch. Wat voor krabbel was dit? Waar begon dit dan? Ja, dit was letterlijk grote. Kleine mannen worden groot, grote mannen worden klein. Ja. Ik vond het een grappige tegenstelling. Ja, en ook inderdaad letterlijk natuurlijk. Hij was toen 2. Je ziet, het gaat heel erg snel. Maar tegelijkertijd ook alle liefde die je voelt. En wat ik net zeg, en alle kwetsbaarheid. Dat je dan, hoe tussen haakjes groot je ook bent. Je smelt helemaal. En tegelijkertijd maakt het je ook bang, denk ik. Want je hart loopt gewoon op straat met een kind. Ja? Dus was je bang? Heel erg, soms nog steeds wel. Ik denk als je... Ja, denk wel dat elke ouder dat herkent. Of die nou... Die oudste van mij is 14, maar nog steeds af en toe mijn hart vast. Ja, maar wanneer dan bijvoorbeeld? Ja, simpele dingen natuurlijk. Als hij alleen wat laat weg is. Of met de jongste die is 8. Als die de straat oversteekt en er komt net een auto langs. En ik schrik me helemaal de pleuris. En mijn hart slaat over. Ben je dan ook zo iemand dat je dan met je vriendin dag maar in bed ligt en dat jij dan wakker ligt terwijl zij lekker doorslaapt? Nee, we kunnen er allebei wel mee bezig zijn, ja. Maar het grappige is dat ik ook... Ik merk ook aan mijn moeder, die is nu 76, gelukkig nog een goede of 77 in goede gezondheid. Dat zij ook zegt, ja, je blijft je hele leven altijd. Het leven is lang. Altijd worden. Bezig. Ook al is je kind 43. Dus ik in dit geval, daar ben je er nog steeds mee bezig. Ik ben wel benieuwd. Je zei dat het nieuwe zaadjes plant. dan worden er weer nieuwe sites. Ja. Wat is dat een soort interactie? Het is in dit voorbeeld van grote mannen worden klein, krijg je mensen die daarop reageren. Die zeggen van ja, ik heb ook of bepaalde of het ouderschap niet altijd roosgeur maneschijn, zeg maar. Of misschien een bepaalde tendens. Of dat was dan in ieder geval 10 jaar geleden. Ik denk dat de laatste 10 jaar iets meer openheid, ook vanuit mannen, denk ik, iets meer is van hey, er zijn ook minder leuke kanten aan het ouderschap. En dat soort gesprekken, bijvoorbeeld na een show of reacties, geven mij ook weer inzicht. Dat ik denk, oh, dat vind ik ook wel tof om te horen. Ja. Of, en dat is een. Merk je dat ook onder je vrienden? Dus mannelijke vrienden, dat je daar dat daar meer over gesproken kan ja. worden? Ja, ik denk het wel, ja. Ik had het wel dat het nog steeds. Dat ik ook in het boek beschrijf. Ik ben opgegroeid. Ik ben geboren in 1980. Ik ben dan in een redelijk middelklasse Hollandse suburb opgegroeid. Maar dat wel bijna van al mijn vrienden. De vader dan fulltime werkte en de moeder of 1 of 2 dagen werkte. En we nu weer in een generatie zijn waarin dat aan het shift is. Maar je denkt ook als man misschien niet het wat minder het voorbeeld heb gehad, laat ik het zo zeggen. Tussen haakjes, papa-dagen. Maar natuurlijk is zo'n jaren 80 in de meeste gevallen ondenkbaar. Ja, ja. En ik denk dat voor iedereen geldt. Vrouw of man, maar ook... Dus ik ben een man natuurlijk. En die les mooi dat je dat zegt. Dat je daar maar dat je dan ook gaat afvragen, had ik ook van... Ja, papa-dag, wil ik dat? Hoort dat? Hoe doe je dat met de muziek? Ja, hoe doe ik dat met de muziek? In hoeverre ik betrokken zijn bij de opvoeding? En dat geldt voor de beide ouders natuurlijk. Is dat een beetje gelukt? Ik denk het wel, ja. Waar schuurt het? Schuurt als ik te veel ruimte inneem of in wil nemen. Of dat ik, ja, ik denk hoe plat ook of hoe cliché ook... dat heel veel valt of staat met communicatie natuurlijk. Dat klinkt alsof ik het voorlees uit de Linda of uit de FIFA. Maar in mijn geval werkt dat wel zo. Dat ik dan met mijn vriendin heel duidelijk soort van... Oké, dan is de tour, dan is dat, dus dan... Ben ik weg en dan gaan we en dan in april ben jij weer daar en ja, het is ook een beetje, het is ook niet heel sexy of zo. Maar. Ik vind het zo mooi om je zo reflectief te horen, terwijl je toch echt best wel overdonderd was. Hè? Je schrijft ook volgens mij dat toen Dagmar jouw vriendin in 2005 dat jij leerde kennen en dat ze vertelde dat ze zwanger was, stortte je wereld even in. Ja, ja, ja. Ik denk ja, omdat ik zei ik had het gevoel dat ik nog niet daar was waar ik wilde zijn met mijn muziek. Misschien is dat ook iets. In mijn hoofd destijds. Maar ik merkte het ook bij generatiegenoten als rapper of zo. Dat je dan het gevoel had van nou, na je 30ste, als je ook iets met rap doet, dan is het wel klaar of zo, ja, laat ik het zo zeggen. Dan is pensioen bijna daar. Ja, en dat is natuurlijk. Dat weet je wel, ik denk dat ik dat ook met de tijd en dan. Wat ik ook in boek beschrijf, de generatie voor ons, dat was dan Osdorp, Posse en Extints. En ook in Amerika een soort van was een beetje de tendens van ah, 30ste, 40ste, dan moet je dan maar kijken. Dus ja, het moet beuken. En nu zit je natuurlijk wel in een soort era dat natuurlijk weet je, rappers als Eminem of Jay-Z nog steeds relevant zijn, terwijl ze al over de 50 zijn of een Dre. En je gaat nog als een trein, grijze baard, ik ook. Maar jouw vader, of all people, was degene die jou wijze raad gaf toen jij vader werd. Wat zei die eigenlijk tegen jou? Dat was, ik had een gesprek met hem. Toen onze oudste zoon al 3 of 4 was. En volgens mij zeg ik dat ook in het boek. Zei hij, je moet niet trekken aan het gras. Tempo giusto. Volgens mij zei hij niet. Nee, hij zei ook niet de woorden tempo giusto. Ja. Zo bedoelde hij het wel. Van alles heeft zijn eigen tempo. Ja. Je bent de laatbloeier, zeg je zelf. In de ja, liefde. Dat denk ik wel, ja. Oh, in de liefde. Ja, in de liefde. Of ook in de carrière. Ja, maar ja, vertel. Kun je dat breder trekken? Ja? Nou, ik denk ook in de muziek wel, dat ik wat langer voor mijn gevoel wat langer heb gedaan om een stem daarin te vinden. Waarin sommige jongens of generatiegenoten dat dan misschien wat eerder hadden, denk ik. Zoals een vriend van mij die ook in DLC zat, Jiggy J. Ik had het gevoel dat hij dat wat eerder had gevonden. Of jongens van Opgezwollen. Of iemand als Reemster of zo. Iemand of zo. Die op vrij jonge leeftijd voor mijn gevoel was hij 21, 22 al vrij duidelijk voor ogen had wat hij wilde of zo. En ik heb daar wat langer over gedaan. Dat heb ik ook nooit als iets negatiefs ervaren. En in die liefde was ik, ja, denk ik, nooit een heel proactief iemand of zo. En dan, ik was wel bezig daarmee, maar ik was iets te verlegen, denk ik. Iets te bleu. Ik vind het ook wel In mijn ogen is het boek een pleidooi voor je eigen pad vinden als mens. Ja, denk het ook jezelf wel. Durven zijn ook. Ik denk dat ik in het begin, toen ik begon met tekst, gewoon met zelf tekst schrijven, toen ik jaar of 17 was, toen ging het ook veel over zingeving. Denk ik, mijn eerste liedjes die luiden de zoektocht naar geluk en verstand versus gevoel. Ik was daar heel erg mee bezig, maar ja, we waren met een groep jongens die en dat was toen misschien ook iets meer de hip-hop tijd van Ruckus en Eminem en battelen en dat werkt dus echt gewoon de craftsmanship van wie kan er met de coolste punchline komen, zeg maar. En dat heeft me ook veel gebracht, het ambacht. Alleen in de kern wilde ik wel graag meer een verhaal vertellen. En dat heeft wel even geduurd voordat er, denk ik, uitkwam zoals ik het graag wilde. Maar goed, je bent er. En in het licht daarvan, je eigen pad uitstippelen en jezelf daarin vinden, vind ik het wel bijzonder dat je dit boek hebt geschreven met een beperkt zicht. Daar had ik nooit bij stilgestaan. Ja, ja. Je challenge jezelf wel. Door een aandoening zie jij maar 30%, klopt dat? Ja. Dat klopt. Ik ben geboren met de afwijking retinoschietsers, gebroken netvlies. Mijn opa die had dat ook. Mijn moeder heeft dat gen, dat gen doorgegeven. Daardoor zie ik de scherpte niet. Nee. Dus ik kan ook, toen ik jong was, toen mijn broer die heeft het ook. Toen liepen we bij het fysiekenhuis en zei de arts al van, nou, je kan nooit een rijbewijs halen of nooit piloot worden. Hoe doe je dat dan? Belemmert het je niet op het podium bijvoorbeeld? Nee, dat valt wel mee. Ik zie wel diepte, maar ik zie dus de scherpte niet. Ik zie de eerste rij wel, maar ik heb heel vaak natuurlijk dat ik achteraf hoor van, zag je me niet in het publiek staan zwaaien? Dus of op straat loopt en dan, hé Koen, of hé Diggy. En dan mis je dat eventjes. Hoi. ja, dan mis ik dat. Heeft het je nooit onzeker gemaakt? Nee, dat niet. Nee, omdat ik wel, ik zie al mijn hele leven zo. Ja, dus dat is niet iets wat mij onzeker heeft gemaakt. Wel soms dat ik ervan baalde van, oh, nu zou het wel handig zijn om een rijbewijs te hebben. Maar je richt je leven ook erop in. Ja. Als je het over een geschenk hebt dat we allemaal anders zijn. Je schreef voor het vorige album Carousel een nummer, Wie is hier nou gek? Ook als een ode aan je oudste zoon. Waar gaat dat nummer eigenlijk over? Mijn zoon is geboren in het autistisch spectrum. Wie niet? Maar hij liep op een gegeven moment vast in het regulier openbaar onderwijs toen hij nog op de basisschool zat. En we hebben hem toen overgeplaatst naar een speciaal onderwijsschool voor hoogbegaafde kinderen in het AS-spectrum, zoals het officieel heet dan. En stelde mij ook wel de vraag over, waarom wordt, of dat is dan mijn schoolervaring, er bepaalde mallen gebruikt. Daar denk ik waar 60-70% door de bank genomen in past. En sommigen daar links, boven, onder, rechts niet. Dat ik hoorde op de radio volgens mij een vrouw die iets daarover vertellen. En ze zei toen, ja, soms vraag ik me af, wie is hier nou gek? En daar ging ik heel erg op aan op dat moment. Omdat onze oudste zoon toen ook op het speciaal onderwijs zat. En we daar wat strubbelingen mee hadden. Dus toen ben ik dat eigenlijk letterlijk gaan opschrijven. Toen onze jongen werd geboren en ontvangen werd in liefde. Ik zag de wereld in zijn ogen klaar om te springen in het diepe. Toen kwam het keurslijf, het persen in de mal. Het is ook, de eerste 4 jaar merkten we dat niet zo heel erg. Totdat je op school komt en dan iets meer in het keurslijf wordt gedrukt. Ja. En dan in één keer merkt, oh ja, dat er zijn bepaalde verwachtingen vanuit de maatschappij, de zaakjes, waar onze jongen niet aan kan voldoen. En wat leer je daar nu van, zeg maar, over je kijkt op een andere manier naar de samenleving. Wat heb je daar eigenlijk van geleerd doordat je deze ervaring hebt meegemaakt? Nou, wat het, vooral als vader heeft het me denk ik veel gebracht, dat ik en onze jongste zoon die lijkt denk ik qua temperament iets meer op mij. Maar de oudste, dat is voor mij een wonderlijke reis, ja. Nog steeds, ja. Mooi. En hij komt ook weer met geniale of ja, ontzettende ingenieuze dingen. Zullen we een stukje doen, luisteren? Ja. Toen onze jongen werd geboren en ontvangen werd een liefde. Ik zag de wereld in zijn ogen, klaar om te springen in het diep. Toen kwam het keurslijf, oordeel, in een mal. Je hoort er niet meer bij, omdat ze denken te weten wat afwijkt van perfect. Maar wie is hier nou gek? Is het de dromer van binnen of de wereld daarbuiten? Kan je zien als een blinde door je ogen? We kunnen het hele uur wel vullen met fantastische muziek van DigiDex, mijn gast hier in Kunststof. We gaan zo meteen verder praten, maar het is eerst tijd voor het NOS-journaal van 19:30, gelezen door Dorald Megens. NPO Radio 1. Het staat nu vast dat er een verband is tussen de steekpartij in Boekel, waarbij vanmiddag een kind om het leven kwam en een ander kind zwaar gewond raakte, en een dodelijk auto-ongeluk eerder in de middag. Bij dat ongeluk kwam een vrouw van 42 om het leven, en in haar woning in Boekel werden later de slachtoffers van 10 en 12 gevonden, haar kinderen. Huiseigenaren in een deel van Groningen en Drenthe mogen hun huis op kosten van het Rijk zodanig laten isoleren dat ze van het gas af kunnen. Daar trekt het kabinet ruim 1,6 miljard euro vooruit. Het is een tegemoetkoming na de problemen waarin veel bewoners terechtkwamen door de gaswinning. Defensie gaat deze week voedselpakketten droppen boven de Gazastrook. Eerder bracht Nederland al hulpgoederen met een vliegtuig in samenwerking met Jordanië. Dat land is bij deze nieuwe dropping ook weer betrokken. Demissionair minister Jesselgus van Justitie gaat gemeenten terugfluiten waar boa's religieuze symbolen mogen dragen, zoals een hoofddoek of een keppeltje. Ze wil dat de handhavers er overal hetzelfde uitzien. In Arnhem, Amsterdam en in Tilburg mogen boa's nu tijdens hun werk godsdienstige symbolen dragen. Kunststof. Andrew Makkinga. Je luistert naar Kunststof en mijn gast vanavond is rapper, zanger en liedjeschrijver DigiDex. Gisteren verscheen Losse Krabbels, een boek over de hersenspinsels die vaak ten grondslag liggen aan zijn nummers. En tot 30 maart ben je aan het toeren door het land om met je band muziek te spelen van je nog te verschijnen album Tempo Giusto. Ja, nu heb ik hem verkeerd gezegd. Tempo Giusto. Tempo Giusto. Je bent tot 30 maart live te zien met een soort prelude van je album. Hè? Ja. Dat album komt pas in september uit. Ja. Maar wat zien we dan nu op het podium? We spelen een aantal nieuwe songs die nog gaan verschijnen en die ook in het boek staan. Ja. En uiteraard ook wat oude songs. Maar het is voor ons onze. Ik vond het vroeger ook altijd heel tof als ik een artiest checkte live en hij kwam met een nieuwe song. Van yo, dit is een nieuw liedje. En dat je hem dan 2 maanden later pas hoorde op de radio of op de song. Ik vond dat altijd heel vet. Een beetje het gevoel dat je onderdeel was van iets exclusiefs. Ja. En dan soms ook hoorde van hey, die live versie was anders. Of daar gebruikt hij net even andere woorden dan op de albumversie. Ja. En dat is natuurlijk onderdeel van het proces. En dat is nu ook, denk ik, dat je liedjes live hoort die misschien net even wat anders weer op de plaat komen, omdat het nog in ontwikkeling is. Ja, maar ik proef ook wel dus dat je gewoon dat verhaal eigenlijk van die muziek wil vertellen. Ja. Van tevoren. Ja. Ja, ik ben zelf ook dol op biografieën, documentaires over verhalen achter albums. Ik vind dat wel interessant. En ik krijg ook best vaak de vraag van waar haal je inspiratie vandaan? Wat betekent deze song? We hebben dit gedraaid op een uitvaart of op een. We reden met onze camper door Spanje en toen hebben we het hele album gedraaid. Maar vooral dit nummer, waar gaat dat nou over? Dus ik vond het eigenlijk ook wel leuk van om daar wat tekst en uitleg over te geven. En ook een beetje mee te nemen in mijn leven. Mijn geboortegrond, mijn familie, vrienden, inspiratiebronnen. Ja, en hoe we het doen in de studio ook. Nou, en je bent namelijk niet alleen. Je staat met maar liefst 7 mannen op het podium. Ik check even drums, keyboard, 2 gitaren, bas, uiteraard raps. En René van Mierlo, ja. Gitarist is erbij. Dat is een flinke bezetting. Waarom vind jij het belangrijk om zoveel levende muziek mee te nemen, zoals ik het maar noem? Nou, dat heeft deels te maken met hoe we het opnemen. Dat is al bas, dat is gitaar, dat is toetsen, dat zijn soms blazers erbij. Dat drums, live drums, programmeerde drums of daar een mix. Dus het is al rijk, denk ik, vrij organisch. En ik wil graag dat wel kunnen vertalen naar een podium. Ja. Ja, en er zitten zelfs sinds 2 jaar hebben we ook een blazerssectie erbij. Dus dat is een hele operation. Dat is een hele operation. We zijn al met een man of 16, 17 op pad. In jouw boek. Daar moest ik toch ook wel aan denken, want mijn vader zette die plaat vroeger ook op. Paul Simon, Graceland. Vet. Wanneer hoorde jij dat voor het eerst? Ja, ik denk, wanneer is de plaat uitgekomen? 86, ja. Graceland. Dus 6, 7, dat is wel een blauwdruk echt in mijn jeugd. Thuis en in de auto op weg naar de kampeervakantie in Frankrijk. Mijn vader altijd luid meezingend en ik ook. Nog steeds, ik vind dat zo'n mooie plaat. Maar ook dat ik, muziek is altijd natuurlijk situatie gebonden. En dat is de eerste rap records die ik checkte. Wu-Tang Clan, Snoop, Nas, Tupac. Dat heeft voor mij ook... Dat is, ja, maar dat die singer-songwriters, die zijn dus ook in jou geïnjecteerd. En dat hoorde ik terug. Heel erg, ja, klopt. Als kind luisterde mijn vader ook veel Simon & Garfunkel. Beatles ook veel, maar Nederlandstalige dingen ook. Herman van Veen, Raymond van het Groenewoud, Stef Bos. Die kwamen wel veel voorbij vroeger, ja. In wat voor gezin groeide jij op in Leusden onder de rook van Amersfoort? Ja, ik denk een heel liefdevol, vrij Nederlands gezin. Mijn ouders zijn allebei in Den Haag geboren en uiteindelijk in Amersfoort beland. Of in Leusden onder Amersfoort, dat mijn vader werk kreeg in Utrecht. En een hele onbezorgde jeugd, dat is bijna een understatement. Ik was heel veel buiten, lekker aan het voetballen en aan het skaten en een beetje kattenkwaad aan het uithalen. Dus ik heb lekker met vriendjes op pad. Ik hield wel van actie in de tent. Dus ik heb daar louter goede herinneringen aan. Ja. Ik moest wel lachen of glimlachen toen ik las dat er PvdA-posters bij jullie thuis hingen met de slogan Kies een vrouw. Moet overigens denken aan de campagne die nu loopt, Stem op een vrouw. Er is dus niks nieuws onder de zon. Nee. Maar jij nam het ook een stapje verder. Je ging op de basisschool op de vuist met een jongen uit je klas die verklaarde dat het CDA vele malen beter was dan de Partij van de Arbeid. Ik was zwaar geïndoctrineerd door mijn moeder natuurlijk. Dit is geweld. Die was raadslid voor de PvdA in Leusden. In het boek zeg ik ook, Leusden was destijds wel echt een CDA en VVD-dorp. En mijn moeder was een socialistische strijder, zeg maar. En ja, die had dus bij ons thuis hingen de posters van Kies een vrouw, stem PvdA. Ze was ook wel misschien daardoor een wat vreemdere eend in de bijt. In het iets wat burgerlijke Leusden. Maar vechten, dat ik bedoel, ja, je kunt spugen. Vechten je kunt, niet, maar ja, het was maar... wel... Ik werd daar wel kwaad om, maar het was ook om aan te geven dat politiek was wel een serieuze zaak bij ons thuis. Soort van, die moest wel ergens voor staan. Ja. In ieder geval vanuit mijn moeder. Ja. Maar hoe kan het dan dat met al je hip-hop basisprincipes, dat politieke engagement, dat bedoel ik niet als kritiek, maar dat niet zo terug te horen is in jouw muziek? Het lijkt een bewuste keuze om daarvan... Nou, er zitten wel dingen in, hoor. Ik heb wel liedjes geschreven die erover gaan. Ik heb bijvoorbeeld een nummer, dat staat op Golven, dat heet Morgen komt goed. Morgen komt het goed. Dat is een aanleiding, heb ik dat geschreven, van de aanslagen in Brussel, waarin ik zeg, als je landen bombardeert, krijg je telkens weer terug wat je verdient, al doet lijden nog zo'n zeer. Maar als de wereld losgaat, ben ik hier nog bij je. En zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan lijden. Een soort van, ik trek het daar wat groter. Een soort van, ik probeer te verklaren. Een variant van what goes around comes around. Als je, maar dat bedoel ik dus. Als Israël Gaza bombardeert, dat je het dan terugkrijgt. Et cetera, et cetera. Een soort neerwaartse spiraal. Maar ik probeer het altijd wel wat persoonlijker te houden, omdat ik anders wel het gevoel heb dat ik iets meer de krant lees. En ik denk dat dat ook natuurlijk vanuit de protestrap, bijvoorbeeld vanuit een, ik noem maar wat, een Public Enemy of zo sterk is, dat je de persoonlijke woede voelt van een Chuck D daarin. Ja, Fuck the Police van N.W.A. Ja, of N.W.A. Ja. Dat is een heel persoonlijk verhaal wat natuurlijk in een bredere context kan worden geplaatst. En het is wel inderdaad ik heb bijvoorbeeld een Wie is hier nou gek wat je net draaide, zou je misschien daaronder ook... Nee, maar ik vraag het niet omdat ik daar een oordeel in heb, maar ik vind het juist knap, want je vindt overduidelijk wel dingen, maar je slaagt er dus in om in dat proces het heel klein te houden. En vanuit dat je het persoonlijk maakt en klein, raak je mensen wel. Maar dat betekent dus ook dat je soms inhoudt. Of denkt van nou, ik roep even iets niet. Of heb je dat niet? Nee, dat heb ik niet zozeer. Maar ik ben misschien bij grotere zaken te relativerend daarin. Dat ik dat moeilijk vind om in een song te vangen. Ja. Dan er zitten nog steeds songs in waarvan ik denk, ja, ik wilde... en soms lukt dat wel enigszins wat sommige waanzin kunnen vangen daarin. Maar ik vind dat ik merk dat ik daar soms dat aanraak, maar dan soms moeilijk. Dat ik denk, ja, ik vind dat heel moeilijk om precies de woorden en de muziek te vinden om dit gevoel helemaal naar voren te brengen. Je hebt daar ook niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Nee, ik vind het mooi, maar je hebt daar dus komen dat de hip-hop toch een beetje een cultuur waarvan we kunnen zeggen, daar vindt men wel wat van elkaar en je moet dingen over het algemeen op een bepaalde manier doen. Je hebt daarin wel altijd je eigen weg bewandeld. Echt je eigen geluid gevonden. Ja, ik denk wat ik net zeg. Ik denk dat ik dat met de jaren heb gevonden. En ook lang niet alleen heb gedaan. Ik ben altijd wel aangetrokken ook in Nederland geweest door de wat buiten het ambacht mijn helden was Extince in The Flow. Maar qua thematiek vond ik de Os Der Possie wel vet dat ze bepaalde onderwerpen aanraakten. Die maatschappij kritisch waren of iets meer op het gevoelsleven ingingen. Ja. En dat vond ik bijvoorbeeld ook van een rapper als Master Ace en later Eminem ook, dat hij veel van zijn gevoelsleven erin legde. Dat je wel echt snel of mee werd genomen in, oh ja, dit is hoe ik tegenover mijn moeder sta of tegenover mijn kind of bepaalde gevoelens heb omdat ik geen geld heb. Ik denk dat je daar mooi zegt. Mensen die luisteren en denken, wie is Master Ace? Gewoon de podcast terugluisteren. Eminem kent u vast. De andere voetnoten die neem je mee. En dan ga je eens lekker googlen. En dan kom je uit bij van allerlei goeds. Maar dat je dus ook niet altijd je zo expliciet hoeft uit te spreken is ook onderdeel van de hip-hop cultuur. En ja, dat zeg je eigenlijk wel mooi. Ik wil toch even terug naar Leusden. Want je schrijft, je zei net dat het een geweldige jeugd was. Er was eigenlijk niks aan de hand. Maar op je 15e gingen je ouders wel scheiden. Ja. En je schrijft daarover in je boek, ik was 15 toen mijn ouders uit elkaar gingen. De scheiding kwam voor mij destijds als een donderslag bij heldere hemel. Mijn ouders hadden zelden ruzie en vormden voor mij een onwrikbare entiteit. En dat zou nooit veranderen. Zoals elk kind zijn ouders op zekere leeftijd ziet als mensen die er gewoon zijn. Lang voor je ontdekt dat ze ook gevoelens, fouten en verlangens hebben. Niet dat ik er destijds lang bewust van omrouwde. Als 15-jarige jongen was ik meer met mezelf bezig, met mijn vrienden en het leven in de stad en met het ontdekken van muziek. Ja. Ja, dat heb je mooi voorgelezen. Ja, nou, het raakt me ook omdat je zegt dat je destijds niet hebt gerouwd. Weet je, op welke manier heeft die scheiding je dan gevormd? Het heeft me vooral mijn wereld op zijn kop gezet in het begin. Maar ik moet daar ook wel bij zeggen dat mijn ouders er allebei op zo'n, in mijn ogen, een goede manier, een liefdevolle manier mee omgingen met hun keuze en naar mij toe. Dat ik het, het is niet dat ik daar heel erg in gekwetst ben. Meer denk ik de levensles heb getrokken van, oh ja, relaties zijn niet vereeuwig. En later ook, denk ik, bij mijn moeder vooral erover gehad van, oh ja, waar is het tussen haakjes misgegaan? Of wat is er voor nodig om een relatie op lange termijn te laten slagen? Ja. En ik denk dat ook dat mijn ouders allebei vrij snel gelukkig waren met hun nieuwe partners, heeft daar ook aan bijgedragen. Ja, dus dat ik ook aan hun allebei zag van, oké, ze zijn op een goede plek. Maar dan ben ik er nog niet helemaal over uit of je jezelf ook de ruimte hebt kunnen geven om gekwetst te zijn of boos erover, ooit, daarna of nu. Ja, ik ben er nooit echt heel boos over geweest, moet ik zeggen. Nee, niet. Ik heb nooit heel erg gevoel van woede gehad. Meer van, het shifted, maar het, ja, ik had wel sterk het gevoel dat het een, misschien onbewust voelde ik dat al aan, dat het een misschien een logische stap was. Ja, nou, je moeder kreeg op een gegeven moment een relatie met Marjolein. Ja. Je vader kreeg ook een nieuwe partner. Daar schrijf je heel liefdevol over in het boek. Maar je schrijft ook dat je moeder nog heel erg mooi sprak op de begrafenis van je vader. Ja. Dat heeft mij wel geraakt. En ik denk iedereen die daar aanwezig was. Wat zei ze dan? Ja. Nou, het was, uiteraard was de vrouw van mijn vader, dus mijn stiefmoeder, met wie die sinds 1996 samen is geweest. Die sprak mooi. Die had het allemaal goed geregeld. Maar mijn moeder is een goede spreker in het openbaar. En die vertelde ook op dat moment, ze is 25 jaar samen geweest met mijn vader. Toen zei ze, in de 25 jaar dat we samen zijn geweest, hebben we heel veel lief en weinig leed gekend. En toen bedankte ze nog expliciet mijn stiefmoeder, dus de vrouw van mijn vader. Nou, dat deed me wel wat. En dat was wel om als voorbeeld te geven dat het in harmonie is gegaan. Ja. Ja. Je hebt een prachtig nummer over je vader geschreven. En we hebben met Frits Spits gebeld. En die zei tegen ons hierover, hij is in staat om gelaagde gevoelens en poëtische gedachten in gewone woorden weer te geven. Hij is ook wijs, gevoelig. Zijn nummer Vaders Zoon vind ik van een ongekende schoonheid. Misschien wel zijn allermooiste nummer. Aan het eind komt dat kinderkoor erbij. Die wijsheid had hij altijd al. Hij is ouder geworden en gebeurtenissen uit zijn leven kan hij vertalen in muziek. Dat zijn mooie woorden van Frits. Ja, dat wordt gewaardeerd. Nou, ja, ik heb Frits hoog zitten. Ja.

Ja, je zat was even, het hele nummer aan het spelen. Ja. Waar dacht je aan? Ik vind die gitaarsolo ook zo prachtig van René. Naar, ja. Een beetje lekker op je eigen muziek gaan. Maar, nee man, nee, ja. Nee, maar het is, nee, ik dacht aan hem. Ik zag de tent voor me waar we hem uitgezwaaid en zo hoeft. Ja, ik heb ook heel vaak als ik het dan live doe. We zijn nu op tour, dus dan doen we dit liedje ook. Dan sluit ik mijn ogen en dan zie ik hem. En dan voel dat toch een beetje alsof hij erbij is. Ja. Het is je vader die eigenlijk een variant van dat tempo giusto bij jou poneerde. Hè? Van ja. Take It Easy. Het is de titelsong van jouw nog te verschijnen album. En mijn moeder denk ik ook trouwens. Die heeft daar ook misschien niet letterlijk door die uitspraak. Maar mijn moeder was denk ik altijd wel. Die zag altijd, heeft altijd in mij gezien van Koen is graag iemand die actie in de tent heeft. En vooruit wil. Maar misschien is het wel goed om hem af en toe even af te remmen. Ja, ik zou ook wel dat voorproefje nog wel even willen geven. Dat we een stukje van... Van het liedje Tempo Juice. Ja, klopt. Ja, het is een demo die we... Dames en heren, dit is een ontwikkeling. Exclusive, zoals ze dat exclusive. Zeggen. Een stukje. Klein stukje. Hey! Snare, genoeg voor één blikseminslag in het hart. Zonder dat ik wist wat de route was. Ik ben gewoon maar wat gaan lopen. Ongeoefend oefenaar, zonder doel voor ogen. Soms zie ik pas later wat ik nu nog niet begrijp. Alle dingen die van waarde zijn, kosten eenmaal tijd. De wil van alles, de enige persoon met wie ik strijd. Zeg hallo, if you hear me in de spiegel op zijn tijd. Ik ga nog steeds om een small loop. Zonder doel, vaar op gevoel wat ik schrijf. Mijn man Noor die zei het is een reis met de tijd. Dus begrijp je ja. Ja mensen, je kunt of naar het theater of even wachten. Ik vind het heel goed klinken voor een demo. Het nummer gaat eigenlijk over hoe je carrière en je leven gelopen zijn. Of hoe je carrière en je leven zijn gelopen. Je schrijft een pad met veel uitlopers, afdwalers en onbekende stukken. Waarop ik heel vaak op mijn bek ben gegaan. Ben opgestaan en soms totaal niet wist welke kant ik op moest. Soms hollend, soms struikelend. Om uiteindelijk toch weer terecht te komen op een plek die ik mooi of ontroerend vind. Ja. Ik moet dan ook wel meteen denken van, goh, ja, op welke momenten in je leven dat jij op je bek ging, moest je denken toen je dit schreef? Ja, kom maar door. Wel een aantal. Nou, wat is een van mijn eerste dingen te binnen schiet, is dat ik bijvoorbeeld, ik had in 2009 had ik een liedje samen met Eva de Roveren, Slaap Lekker, wat heel erg werd opgepikt door de radio. En ik zat toen nog een beetje in de fase dat ik het ook nog niet helemaal wist hoe ik dat live moest gaan vertolken. Ik heb altijd wel, ook met de groep waar ik vroeger in zat, DSC, hebben we wel eens met een live band gespeeld. Ik vond die live elementen wel tof, maar ik was nog niet voor mijn gevoel op dat moment op het niveau in duidelijk voor ogen hebben wat ik graag wilde. En er kwamen wat dingen samen toen. En heb ik ook wel in die periode een paar live optredens gedaan die misschien nog niet goed genoeg waren of zo, waarvan ik voelde dit is het nog niet helemaal. Ook een paar liedjes waarin ik voor mijn gevoel iets te veel bezig was met het effect van oh, dit is nu verwachten mensen dat ik iets meer radiovriendelijke liedjes maak of weet ik veel wat. En dus ook weer een beetje gaan zoeken en twijfelen. En daar zit ook wel de schoonheid in, denk ik. Dat je gewoon dingen probeert. En ik vind het ook heel leuk om oude dingen terug te luisteren van mezelf, omdat ik altijd wel de gedachten erachter snap en me soms ook helemaal kapot lag, omdat ik allemaal heb lopen uitkramen 20 jaar geleden. Kijk je daarop terug? Ik bedoel, Jezus. Ik zat ook te denken, we hebben het net over DAC gehad. Ja. Een rapgroep waarmee, ik weet nog dat je in de Paradiso stond. Grote prijsfinale 2002. Ja. Volgens mij liet je daar Ali B achter je. Piet Philly deed mee. Ja. Nou goed, die won dan wel de grote prijs zelf, maar jullie de publieksprijs. Ja. Je hebt met DAC op Lowlands gestaan, 2003. Ja. Je hebt niet alleen je stad, de keistad, op de kaart gezet in die zeros, maar ook een wezenlijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse hiphop. Hoe kijk jij terug op die tijd? Ja, het is een hele leuke, leerzame, spannende tijd. En ze heeft ook met de leeftijd te maken, maar ik denk ook het landschap wat het toen was. Hiphop was natuurlijk nog vrij nieuw. En ik weet nog wel dat wij met DLC 's nachts een keer mochten langskomen bij Giel Belen om 4 uur 's nachts samen met Piet Philly. En dat we helemaal excited waren van er komt een keer hiphop op tv. Maar ook inderdaad wat ik beschrijf in het boek. Dat ik dus op zondagavond naar TMF keek. Het was een uurtje hiphop. Dat was dan de pitch. Was helemaal het einde. Ja. Precies. En Wat jij later ook deed bij 3 voor 12 op Radio 3. Dat waren spaarzame momenten dat hiphop denken. Ik denk dat er vanaf 2004, 2005 echt een grote shift kwam met natuurlijk Opgezwollen, maar ook zeg maar, de commerciëlere dingen. Lange Frans, Baas B, Ali B. Dat echt in één keer een vlucht nam. En vanuit daar, ik ben wel blij dat ik het allemaal heb meegemaakt. En ik vind het ook heel tof om jongens, of ik noem maar wat, zodat iemand als Twan, Big Two van de Opposites. Dat is ook wel met iemand die ik al 20 jaar ken af en toe. Je bent een, als we eens bij elkaar zitten, dan gewoon als een stel oude lullen. Van, ja, weet je nog, toen we meededen aan de rap battles in Paradiso in 2003. Mooi man. Ja. Van hiphop naar de streamers en je zingt. Je hebt je stem gevonden, man. Dank je voor je komst. Thanks, Andrew. Ja, ik, en dat niet vergeten dat dat natuurlijk een jongetje was die ooit in groep 4, toen de meester vroeg wie de hoofdrol in de Tovenaarsleerling mocht spelen, zijn hand meteen opstak. Ja. Heb je dan ook meteen wat klaar liggen nu als ik je vraag om op de tegel te schrijven? Ja, om in het thema te blijven, schrijf ik de regels op van Tempo Giusto, die je dan niet hebt gedraaid. De tijd heeft geen tijd om vooruit te lopen. Het ritme bepaalt hoe de zaken gaan. Alles wat ik doe, dat begint met dromen. Al zie ik niet altijd hoe de sterren staan. Wauw. Tempo Giusto. Dat moet nu opschrijven. Gaat maar even opschrijven. Het is best een lange zin. Zo, dat is een hele lange zin. Dan kan ik alvast zeggen dat jij natuurlijk nog tot en met 30 maart door het land aan de toeren bent, met je bent om muziek te spelen van je nog te verschijnen album Tempo Giusto. En dat mensen luisterden naar Kunststof, waar niemand minder dan zanger en liedjeschrijver Digi Dex te gast is geweest. Losse Krabbels is uit. Ja. En ik wil je danken voor je komst. Thanks. Er is ook nog iemand anders die ik wil bedanken. En dat is een speciale dank voor onze kunststofcollega, onze waarde kunststofcollega Veronique Schoonmaker. Die vanavond haar laatste keer beleefde als regisseur en redacteur van Kunststof. Adelheid Rozen, George Baker, Henny Vrienten, Cees Notenboom, Jan Taminiau, Yvonne Kronenberg. Dat zijn zomaar wat namen van de vele gasten die zij onder haar hoede had en met wie ze prachtige interviews voorbereidde. Dat heeft ze 12 jaar voor het programma Kunststof gedaan. Maar ze heeft maar liefst 26 jaar voor de NTR gewerkt. En ze neemt afscheid en gaat met pensioen. Ik ken Veronique al een hele tijd. Ik heb haar als jonge man ontmoet. En ik heb enorm veel van haar geleerd. Het is een ontzettend warm mens. Veronique, ik wil je bedanken. En ik wil je vooral heel veel plezier wensen in de toekomst met je pensioen. Zometeen is het tijd voor 5 dagen. Deze week staan ze op verschillende plekken in Nederland om het te hebben over meisjesbesnijdenis. Een zwaar onderwerp, maar wel belangrijk. Presentatrice Jo van Egmond is er met medisch antropoloog Martine Bos. Morgen is er weer een Kunststof. Dank voor het luisteren. Dankjewel, Digi. Hartelijk dank, meneer Jansen. Morgen in Kunststof een interview met journalist Huib Modderkool. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 12.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Deze week bij Aldi nergens goedkoper. Kruimige aardappels, 10 kilo voor slechts €4,89. Minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. De komende weken duik ik in het werk en leven van Richard Wagner. Componist van prachtige opera's, maar ook een man met even zoveel vrienden als vijanden. Een serie over een rokkenjager die overal schulden maakte. En prachtige muziek natuurlijk. Tel in het voetspoor van Richard Wagner. Vanavond 8:30, Avrotros, NPO 2. En actie! Jazzappels, 6 stuks voor €1,89. En Trader Joe's pekannoten, 200 gram voor €2,99. Tuurlijk wel, Aldi. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM.